أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دديتنا دما قبل سلام مناسبت آوازه ده مخکم د الله جل جلاله د حرماتو د هغه د تعظیم حکم بیان شو، او سم الله جل جلاله د شعائر الله د هغه د تعظیم حکم ورکي. الله فرمای ذلک مسلهم دغدا مخکې د شرک متعلق الله مثال بیان کو چې کوم انسان هغه شرک وکړ دا هغه مثال داسې دی چې گویا کې خوا کې مرغان او تختاو یا هوا وړو چې دلري مکان کې وغورځاو بس هلاک شو برباد شو. الله فرمایي ذلک مسلهم دا خبر هم دغه د شرک تباکون شیر او یاد ذالک تعلق دا اینده سره دی. الله وی ذالک مسله دا دا و من یعظم شعائر الله جاج تعظیم و کون شعائر الله دا علامات و دا اللہ دا علامات و دا دین دا اللہ دلا فإنها من تقوى القلوب دا تعظیم د شعائر او د زړه د تقوا نه دی او د زړه د پرهیزګار نه دی. بیا دا خبره یاد ساته چې شعائر د جمع د شعیرې ده او شعیرې امتیازی علامت ده ویل کیږي. نو د الله جل جلاله د دین کې څومره امتیازات دي شعائر الله لري داغه تعظیم چې د کوم انسان په زړه کې تقوا وي پرهیزګاری وي د الله ير وي نو چې کوم د الله جل جلاله شعائر الله دي د الله د دین خاص خاص نه لري نو داغی با عزت کئی داغی با تعظیم کئی. لکدل تا دا شعائر اللہ نا مراد عبداللہ ابن عباس سے فرمائی دا دینا مراد بودن او حدیدی قربانے دی واو خان چکم حاجیان زان سر بودی اول دے قربانے کئی اگا دینا مراد دی دل تا دا مراد دی و تعظیم تا طول شعائر بکی گی لکه جمعم دام د شعائر الله نه ده زکه د دې دین خاص امتیازی شعار ده. دغه رنگه جمعات شو بیت الله شو دغه رنگه صفا او مروه شو او دغه رنگه بیت الله شو نو دا په نورو ادیانو کې نشته د دې دین امتیازی شعائر دي. دغه رنگه قران شو نو کسو کو د قران تعظیم نه کوي د مسجد تعظیم نه کوي د جمعې تعظیم نه کوي د بیت الله تعظیم نه کوي به حرمتی کوي نو د دې انسان فضل کې تقوا نشته د دې انسان فضل کې صحیح کې نشته. نو مسلمانانو لا خصوصا د دې تعظیم هم پکار دی او د دې په تعظیم کې د دې حفاظت هم داخل دی چې د دې حفاظت په کولې چې دا د دې تعظیم شو. د دې وجه علماو په دې ملکي قانون پاس کړی چې قادیانان په خپل مسجد باندې مناره نه لګي چې کم اذان د مسلمانانو دی قادیانان بدا سی اذان نکی زکتا دا مسلمانانو دا دین شعار دے نن قادیانانم دغا اسلامی شعار اختیار کردی دی او مسلمانانو پدی زان غلق کردی قادیان تا دا مکی مرتبہ ور گئی او چکم کی غلام احمد قادیانی لیٹرین کی کم مردار شو نداغم اکباری تا دا جنت البکی داغی حیثیت ور گئی او قادیان ته چې څوک راشي نو دې ته اغي زه حج مرتبه ور گئی نو په دې باندې پابندی ده دا به هیڅوک نه اختیاری چې کوم د الله د دین خاص خاص نه کی دي د الله په دین کې د اسلامي دین کې دي د دې تعظیم دادې د دې حفاظت وکول شي او دا به صرف مسلمانان اختیاری او د دې به حرمتی منه ده د دې به حرمتی ونی شي کوله پیغمبرم دا الله د دین خاص علامه ده محمد علیه السلام دا یو شعیرا علامه ده د دې وجه دا به حرمتی هغه بنشي ګوره نو دلته کې د شاعر نه مراد خصوصا هغه عبد الله ابن عباس سے فرمای بدن مراد دی او خان چې کوم حج لبوت لشي او دا غرانګي قربانه نو من يعظم شاعر الله هغه چې تعظیم وکړ د شاعر الله او بل دا خبره مې یاد ساته لې زمانہ کې ډېر په حرمت دي شاعرو کې بلې ګمونو کوي غواړي د مسجد نبوي مسلې د علماو نشوي دي د مسجد نبوي تصویران داګي دروازې خانقاهه او د غرنګي مختلف مسلې هغه د دین هغه غټ غټ علامات هغه کې ورکړې شي او د ګیم کې هغه کله په ډزو باندې وشتې شي او کله به حرمتي کولې شي دا منه دی مسلمانانو لا ذاتی سیزون اغا استعمالو ندی پکر چه پاغی که دا اسلامی شاعر و بحرمتی یا پا قرآنی صورتونو باندی ڈرامی جوڑ کلی شوی دا صورت بکره دا بکره کیسا یا دا یوسف علیه السلام و واقعیا دا شاعر اللہ دا قرآن دا دی ڈرامی جوڑو لاو بیا مسلمانانو لکتل دا دا بغیرت علامت دی تعظیم بدا دی کولیشی دا دی تعظیم دا دی چه ده درامه ده جوڑه نکڑه شی قرآن ده اولسته شی و پاگه بانده ده عمل اکڑه شی نو ومن یعظم شاعر اللہ آجا چه تعظیم که ده علاماتو ده دین ده اللہ تلا فا انها یکینا ده شاعر اللہ چی ده ده تعظیم چی ده من تقوى القلوب ده ده پریزگاره ده پریزگارانو ده ظلونه ده چه کم خلق پریزگاره ده پزلکی ده اللہ یرده پزلکی ده گناهونه ده بچاو ماده موجود ده نو دا د ځان خلکو صفت ته اغه تعظیم کوي او چې د چا په دل کې يره نه او د ګناونو نه د بچاو ماده پکې نه نو دا ځان خلک د الله جل جلاله داغه د شعائر او د دین داغه سره کوي داغه تعظیم نه کوي لکم فی الله فرمای استاذ رپارا فیها پد هدایو کې پد غسارو کې منافع فیدی دی الی اجل مسما تر یو نیټه مقرره پوره نو پیدا دین آغسته شی ترسو پوری چی دا تام متعین کنی نده دا پار دا بیت اللہ دا پار دا حج دا اغی تعین دی نده کلی تاکل دی نده نو دا دین تا پیم آغسته شی او دا غرنگی دا دی باندی تسورلیم کولی شی دا غرنگی دا دین تا نور پایدی اغا مختلف پایدی دی سارو اغا دین آغسته شی خو چی کل تا دا خاص کلی دا بیت اللہ دا پارا دا اغی دا پارا دی اوٹا کلا نو بیا د دینه پیدا نشي غسته الا ضرورتن دینا غسته شي نو الله فرمایله لكم فيها منافع دي که ستاسو لپاره پیدا دي الا اجل مسمى تر یو نیټه مقرره پوری نو هغه نیټه مقرره څه شي دا هغه نیټه مقرره چې کوم وحد زبیدې په بیت الله کې بیا پیدا باره کې دایات ساته چه امام شافعی امام مالک احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اغی مطلقاً جائز وی چه کلا پاگی کی ضرر پاگی بانی که پیتے علی که سورلی پی علی سورلی پی که ازمونگا امام سے بوئی نا چه کلا دی اٹا کلا نو بیا با دی پیدا ناخلی الا ضرورتاً تی غستے شی لکا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام یو سڑے بلی دو او خیر اروانا کڑی وا پیغمبر علیہ السلام تو پر مائل ارکب آدی بانی سور شا اگر ان ابدن داود حج د پاره ټاکلې شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سور شپه د بیاو فرمایل ان ابدن نبی علیہ السلام وی سور شپه پدره م پیروتا یا دوی م پیروتا ویلک ارکبها سور شپه دی باندې هلاک شي زور نه وکړه مطلب ستا ضرورت دی نو د ضرورت په وجا پدې باندې تسورلی کول شي پیدل روان نو د دې وجه د دې حدیث باندې زمونږ امام صاحب عمل کوي اغه وی په وحد ضرورت دی نه چې کله دې اون ټاکلا نو پیدا تینا غسته شي لکه مثلا پاگی باندې سوری دل شو بل سورلی نشتا تا بیماری ضرورت ته نو پاگی سورلی کولی شي او که ضرورت نی نو بیاتی پیدا ندی غستل پکار زکا پتی باندی تا اللہ تا نزدیکت او تقرب حاصل کرده اللہ پرمائی لکم فی آمنا پی ستاسو دا پارا پیدی کی پیدی دی الہ اجل مسمع ترغ وح مکرر پوری چکم وح دا زبی دی ثم محلوها او بیا زید حلالی دی بیا زید حلالی دی اغا سشی دی الیل بیت العتیق اغا بیت عتیق دی نو بیت نمراد بیت اللہ عتیق نمراد ازاد کرده یا دی عتیق نمراد پخوانه او دلتا ذکر دی بیت اللہ دی مراد تینا حدود دی حرم دی مراد تینا حدود دی حرم دی که اغا منا دا او دا غرنگی سم حرم مکی دی دا مکی حرم دی پا طول کی زبا کولشی هر زی که پاغی که اغا زبا کولشی زناور زبا کولشی لکه پیغمبر علیہ السلام و پرمیل منا کلوها منحر وکلو فجاج مکتا طریقن و منحر وکلو عرفا وکلو المزدلفا موکف پیغمبر علیہ السلام حدیث نم معلومی گی نوکا منادا او که غیر منادا چه کم حدود دا حرم دی پاگی که تزبا کولشی نو دغا زکی بیا تر اغا ٹیما پوری پایدی تی اغسته شی او ال دبا بیا زبا کی نو چه زبا کی نو دا زبا بیا مخ کی اللہ جل جلال ہو دا اغیر تذکرہ کری واچی اطعم البائس الفقیر بیا چه کم بائس فقیر دی شدید الفقر دی انتہائی فقیر دی نفع اغبان دی خورای بایس فقیر شدید محتاج دوئی سح محتاج دوئی او رست بمراشی اللہ تعالی فرمائلی دی و ادعم الکانع والمعتر خوراک کوئی پدی بانده دی کانعنا چکم گزارک کون که دی خلال مجد چاہتا کلاوئی سوال لکی پا غم خوراک کوئی ابل معتر دی معتر اغی طویلی کی گی چه زان پیش کیو جیستا سلام دراغلی دراغلی وخی رئی ویز سلام لراغلی مای چه تاو سر با ملو شو نو داغی طویلی کی گی معتر که زان پیش کئی خو سوال نکئی یعنی پا حال سر سوال کئی پا لسان سر سوال نکئی نو اللہ وی پا دی بانی مخروای نو آل تا که چه زبا که نو بیا دی پا خپل مخروا و پا نور بانی مخروا رالک اللہ وی مسلا دادا ومن یعظم شاعر اللہ آچا چه تازیم و گویزت و گود شاعر دا اللہ تعالی دا علامات دا دین دا اللہ تعالی فا انہا یکنن تازیم دا شاعر چه دے من تقوى القلوب دا دا اف دا زلون دا تقوان دے دا زلون دا فریزگارین دے لکم فی آستاز دا پردی ساروکے منافع ان فیدی استل دیلا جلیم مسمع تر یونی ٹیمو کر دے پی نسل سرلی وغیرہ تر سوچی دیتا کلینی ثم محلوها بیا زید دی دا زبی چی دے مکان دا زبی دا دی چی دے دا حلالی دا دی چی دے الیل بیت العتیق آب بیت عتیق طرف تا دے بیت عتیق دے یعنی حدود دا حرم دی بیت اللہ یعنی طول مکہ حدود مکہ دینا مراد دی چکم دا حرم حدود دی کامینار او کنور دی الحمدللہ رب العالمین والعالمین والمتقین صلاة والسلام على رسوله محمد وعلیه وصحبه اجمعین اللہم بسان عقلت ورعاتا نصیب کن اللہ خیر ورکتا نصیب کریم اخد حجد بیت اللہ را نصیب کن آئی ستحاد او تاکتر نصیب دی کریم اخد بار بار بار تمام وزیر اللہ تزمون عزیش اخد نصیب بسم اللہ